To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 2% PKB na obronność to teraz absolutne minimum dla krajów NATO, mówi premier Donald Tusk. Jutro po raz kolejny rolnicy odwiedzą biura posłów i senatorów. Do akcji Helpers Generation, rejestracji dawców szpiku, przystąpiło ponad 50 polskich uczelni. Powstała oś, która podzieliła świat, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z szefową duńskiego rządu Mette Frederiksen. Rozmowa obojga polityków skupiona była wokół bezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie i ataku Iranu na Izrael. Europa, jak mówił Donald Tusk, nie może już zakładać, że wojny nie będzie i liczyć tylko na Stany Zjednoczone. Musi sama budować własną zdolność obronną. Trzeba mieć pełną świadomość, że Europa nie może pozostawać bezbronna. Rzeczywiście Polska przekracza dzisiaj 4% PKB, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Jesteśmy najbliżej teatru wojny, więc trudno się dziwić, ale my tak długo też nie pociągniemy. Znaczy, my musimy mieć wsparcie w innych krajach natowskich i te 2% to wydaje się jednak już oczywiste minimum. Premier Mette Frederiksen pochwaliła działania Polski. Podkreśliła, że nasz kraj bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo całej Europy. Byliście bardzo rygorystyczni od lat, jeśli chodzi o wydatki na obronność, ale niektórzy z nas, inne kraje Europy, za bardzo polegały na swoich partnerach, zamiast włożyć wystarczający wysiłek. Zmieniamy to teraz. Premier Frederiksen przypomniała, że w przyszłym roku Polska i Dania będą sprawowały prezydencję w Unii i podkreśliła, że będzie to historyczny moment, również w kontekście Ukrainy. Kolejny protest zapowiadają rolnicy. Jutro mają przyjść do biur posłów i senatorów. Chcemy się dowiedzieć, co zostało zrobione po naszych ostatnich rozmowach na początku kwietnia. Przede wszystkim bulwersuje nas sprawa importu z Rosji, powiedział Piotr Chładyszewski z Agrounii. Bo to jest jakiś skandal, że my tutaj wspieramy Ukrainę, ponosimy ogromny koszt, a w międzyczasie się okazało, że przez ostatnie kilka miesięcy 2 miliony ton zboża wjechało z Rosji. Wiem, że to było poruszane na forum Unii Europejskiej, ale na razie nie będzie żadnego embarga. Albo my wspieramy Ukrainę, albo my wspieramy Rosję, albo jesteśmy neutralni w tym wszystkim. Akcja protestacyjna rolników przed biurami parlamentarzystów ma się rozpocząć o 10:00. Do akcji Helpers Generation, czyli rejestracji dawców szpiku, przystąpiło ponad 50 polskich uczelni. Chodzi o pomoc ludziom chorym na nowotwory krwi. Procedura jest prosta, szybka i bezbolesna, mówi Marlena Bliźniuk z samorządu studenckiego w Akademii Bialskiej. Wolontariusze mają listę kwestii do sprawdzenia, na które potencjalny dawca musi odpowiedzieć. Takie podstawowe, żeby zweryfikować, czy nie zagraża to jemu zdrowiu, czy może przystąpić do rejestracji. Po wywiadzie jest wypełniany formularz. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki, że się jak najwięcej tych osób zgłosi, żeby umożliwić, powiększać tą bazę danych, żeby ktoś mógł przyczynić do tej pomocy dla drugiego człowieka. W bazie potencjalnych dawców szpiku jest już ponad 160 tysięcy osób. Rejestracje potrwają do 21 kwietnia. Wystawę Kita Haringa, jednego z najwybitniejszych artystów pop-artu i street-artu, otwarto w ogromnym centrum handlowym w Rimini we Włoszech. Wystawę będzie można oglądać do 12 maja. Wystawiono 54 dzieła Haringa sprowadzone z całego świata. Wystawa nosi tytuł Origin Arte. Jest multimedialna. Prezentacji towarzyszą interaktywne projekcje wideo i muzyka. Artysta zmarł 34 lata temu w Nowym Jorku, w wieku zaledwie 32 lat. Zaczął od rysunków kolorową kredką w nowojorskim metrze, by niedługo potem stać się czołowym artystą awangardowym lat 80. na świecie. Był przyjacielem i podopiecznym Andy Warhola. Włoskie media żartują, że wystawa w Rimini to próba zadośćuczynienia za despekt, który spotkał Haringa w Rzymie. Artysta przybył do wiecznego miasta i umalował most nad Tybrem, ale niedługo potem z wizytą do Rzymu przybył prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow. W ramach przygotowań do tej wizyty, w tym porządków w mieście, ekipy sprzątelnicze nie poznały się na sztuce i wyszorowały most do czysta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ewidentnie o jeden czysty most za dużo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Wieści Sportowe i Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice pokonał 2-0 Zagłębie Lubin w meczu zamykającym 28. kolejkę spotkań ekstraklasy. Oba gole padły w pierwszej połowie. W 17. minucie wynik otworzył Jakub Czerwiński, a 10 minut później ustalił go Fabian Piasecki. Grają też ligi zagraniczne. W angielskiej Premier League rozpoczęło się przed momentem w starcie Chelsea z Evertonem. W hiszpańskiej La Liga Osasuna gra z Walencją, a we włoskiej Serie A Atalanta podejmuje Elas Verona i tylko w tym ostatnim meczu mamy gole. Atalanta prowadzi 2-0, jest 19 minuta spotkania. Teraz siatkówka, bo Śląskie Suwałki pokonał 3-0 Barkom Karzany Lwów w pierwszym meczu o 11 miejsce plus ligi. MVP spotkania został środkowy gospodarzy Łukasz Rudzewicz. Rewanż 21 kwietnia. Trwa mecz o 13 lokatę. GKS Katowice gra z Kuprumem Lubin. Mamy drugą partię, pierwszą wygrał GKS. Teraz dobre wieści w kontekście Igrzysk Olimpijskich. 7 naszych kolarzy torowych zapewniło sobie awans na imprezę w Paryżu. Największą nadzieją naszą medalową ma być Mateusz Rudyk, który prawdopodobnie wystąpi w konkurencjach sprinterskich. Trener Igor Krymski zapowiada odpowiednie przygotowanie do Igrzysk. Przegrupowujemy siły teraz. Mamy 18 tygodni pracy do Igrzysk Olimpijskich, do startu naszego. Będę się fokusował bezwzględnie na Mateuszu. Będę próbował znaleźć jakiegoś sparring partnera dla Mateusza na wysokim poziomie. Reszta drużyny będzie się przygotowywać do Mistrzostw Świata październikowych. Myślę, że tutaj młodzi zawodnicy też dostaną szansę i mam na myśli tutaj młodzieżowców, którzy pod okiem trenera Kamila Kuczyńskiego trenują uważnie, bardzo mocno w Pruszkowie. Pewien etap w naszym teamie dobiega końca. Czas na nowe rozdanie, czas na nowych ludzi, czas na nowe twarze. Męskiego reprezentanta będziemy mieli też w wieloboju. Polki wystąpią w sprincie drużynowym, indywidualnym, Keirinie, Omnium i Madisonie. I na koniec jeszcze piłka ręczna. Górnik Zabrze awansował do najlepszej czwórki Superligi. W drugim ćwierćfinałowym meczu pokonał 35-25 MKS Kalisz. O finał Górnik zagra z Wisłą Płock. Wracamy do najlepszej trójki. W nocy może przelotnie padać. Na północy, zachodzie i w centrum kraju zagrzmieć. Wysoko w górach śnieg. Na termometrach 1 stopień na północy, około 5 w centrum, 10 na Podkarpaciu. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz i burze, zwłaszcza na północy i zachodzie. Na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu do 13 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Serostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Serostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. And the sky was made of amethyst. all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. My last birthday. Mine is forever. My last day. Violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. My last birthday. Mine is forever. My last day. Jest 21.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Dziś niemal wyłącznie głosy kobiece z kilku krajów i przeróżnych klimatów muzycznych. Za nami piosenka z płyty Live Through This. To był zespół Hole sprzed niemal równo 30 lat. No wiadomo, że to była wielka miłość Kurta Cobaina, to posłuchamy jej wokalu jeszcze w jednej piosence Doll Parts. I am doll eyes, doll mouth, doll legs. I am doll arms, big veins, doll babe. To była Courtney Love i zespół Hole z płyty Live Through This, utwór Doll Parts. Płyta sprzed lat 30, teraz płyta sprzed lat 20, bowiem wtedy właśnie ukazał się ostatni album w dyskografii grupy Manam, Znaki Szczególne. To było tak, spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała. Do kogo biegłam, nie? A ty do kogo? Nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu. Znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam? Nie pamiętam. A ty do kogo? Nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu. Znam twoje ciało i mam ciebie. Gdyby zapytał mnie ktoś wtedy, jak masz na imię, nie wiedziałam. Jaki jest kolor twoich oczu, nie, tego też wtedy nie znałam. Pierwsza dotknęłam twojej ręki, czy to głód serca, czy ciała. Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo? Nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo? Nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Było tak, spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Do kogo biegłam, nie pamiętam, a ty do kogo? Nie chcę wiedzieć. Znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Ocean wolnego czasu, Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera, cudowny bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie, mężczyzna i młoda kobieta. Za wódką głową w dymie alkohol leje się strumieniem, nagle dzwonek cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu, Kraków, Kraków, Kraków, jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem, w sobotę ciągnie się na rynek, do loży mocno utajniony, każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką głowa w dymie, alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. W rozbitym termometrze, bez nocy, zawsze tuż nad ranem. Śpiewała Kora, grał Manam, rzadko wspominana ostatnia płyta grupy Znaki Szczególne z roku 2004. Po Stanach Zjednoczonych i Polsce pora na głos ze Szkocji należący do Tracy Ann Campbell, wokalistki zespołu Camera Obscura. Zespół wydawało się, że nie istnieje, ale wraca po ponad 10-letniej przerwie. W maju ukaże się nowy album tej formacji zatytułowany Look to the East, Look to the West. A my dzisiaj przypomnimy sobie właściwie płytę chyba najbardziej rozpoznawalną, może nawet najlepszą w całym dorobku grupy Camera Obscura, zatytułowaną My Modeling Career. Kiss me on the forehead. Now this kiss is good. in a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate, French Navy, my sailor mate. To był szkocki zespół Camera Obscura w roli głównej Tracy Ann Campbell. My Modeling Career, utwór tytułowy, a później French Navy. To był rok 2009, a w tym roku ukaże się kolejny album zespołu po 11-letniej przerwie, Look to the East, Look to the West. Wracamy do naszego kraju, dlatego że w tym samym roku, w którym ukazała się płyta Camery Obscury, czy też zespołu Camera Obscura, ukazał się też debiutancki album grupy Beef. Czworo muzyków z Pogodno odeszło i założyło właśnie Beef. Hrabia Fochman i Ania Brachaczek przy mikrofonach. Moja dziewczyno, wróć do mnie. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć na strychu.

nowych utworów, dlatego no, pozostaje nam rozwiązanie polegające na sięganiu po stare nagrania, zwłaszcza, że niektóre z nich naprawdę wytrzymują próbę czasu i świetnie się ich słucha po latach. Artystka nazywa się Stina Nordenstam, a jej płyta z roku 1994, And She Closed Her Eyes, była w Szwecji uznawana przez jakiś czas przynajmniej za jedną z najlepszych płyt w ogóle z tamtego rejonu geograficznego. I'm as good at trying as you do. I wake up really thinking of you and I paint my eyes in light blue. Reflecting every promise I do, there's a brand new note in the middle of the song. Close my eyes and hope that nothing will go wrong. That I'll have something nice to talk about while I'm walking home. Have something nice to talk about while I'm walking home. I'm just wondering why you want me. Some to know. You missed out when you were to know the little thing. And Abby knows. Little stay. To close my eyes, there was a fire at the warehouse. We were always waiting for a thing like this. Came driving from all over town for you, little. Fani filmów Baza Luhrmanna być może pamiętają tę piosenkę, dlatego że pojawiła się w filmie Romeo i Julia, tego właśnie reżysera przed laty. A to śpiewała Stina Nordenstam. Obie piosenki pochodzą z jej albumu z roku 1994, And She Closed Her Eyes. Something Nice i Little Star. Te dwa utwory z tego wydawnictwa właśnie przed chwilą wybrzmiały. Za chwilę równie urocze dźwięki, ale z płyty polskiej, to będzie duet, wtedy jeszcze duet Tęskno z płyty debiutanckiej zatytułowanej Mi. Razem i Mapa, duet Tęskno, czyli Joanna Longić i Hania Rani. Rozkłady jazdy, skrzyżowania, wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje z drogi asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów, postój zimy gwar. Pewnie stąd się jednak chowo, bez uprzedzeń, wbrew przez sądu. Może święić